राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 27 अक्टूबर 2000 साय लगभग 3:30 बजे वृंदावन राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाता कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंससानुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मनुष्य विभूषित नवनीत गीतांबरागरुणात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्तु न जाने। हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण भूतो वाहिगुरु। इस जीव के दो तरफ दो बातें हैं, एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा। संसार की तरफ गया और महान कटो, परमात्मा की तरफ गया और मान लाभ की बात है। व्यवहार की जो सब बातें हैं सब संसार की है, परमात्मा की बात है नहीं। जहाँ परमात्मा की बात है वह त्याग है संसार का, और संसार की बात है वह राग है भोग है संसार का। तो परमात्मा की तरफ चलता है ये निहाल हो जाएगा, राग और भोग की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। राग में भोग में फंसे तो महान पतन है। खास बात है ये, दोनों बातें अपने हाथ ही बात है। इसमें जीव परतंत्र नहीं है, दिखती है परतंत्रता, प्रतीत होता है बड़ी भारी परतंत्रता है, परंतु परम स्वतंत्र है। परमात्मा के चलने में परम स्वतंत्र है, और संसार के चलने में परतंत्रता ही परतंत्रता, कोई परतंत्र भोग और संग्रह कोई प्रतंत्रता है, और भोग और संग्रह में रुचि है वो परमात्मा की तरफ चल सकता नहीं, परमात्मा की तरफ नहीं चल सकता। भोगों भोग भोगना संग्रह करना ये जैसी रुचि है वो परमात्मा की तरफ नहीं। दूसरे अध्याय 11, 21, 24 तक चार श्लोकों में व्यवसाय बुद्धि लेके कुंदना और भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम दया व्यवसाय बुद्धि समाधान में दी थी। निश्चय करने की बुद्धि एक निश्चय एक है, बहुत सारा बुद्धि का व्यवसाय नाम, अब व्यवसायों की बहुत सकावनी तरह बुद्धि आ रही, इधर एक ही निश्चय है, इधर निश्चय कोई अर्थ नहीं है। इतनी भोगों की पैसों की मारी, भोगों में और रुपयों में फंसा हुआ भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, बिल्कुल सच्ची बात। आप माने चाहे ना माने, स्वीकार करे चाहे ना करे, अपने को बुद्धिमान समझे ना करे, तो मर्जी आपकी है, परंतु पतन है बड़ा भारी। एक आई मैंने बात कर, रुपया वाले से रुपया छूटता नहीं, ज्यादा रुपया होता है वो बहुत दरिद्री ज्यादा दरिद्री, वो रुपया छोड़ सकता नहीं, खर्च कर सकता नहीं, तो थोड़े खर्च कर सकता है, ज्यादा रुपये वाला खर्च नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा दरिद्र है वो, जो जो रुपया बढ़ते है तो जो दरिद्रता बढ़ती चली जाती, दरिद्रता बढ़ती चली जाती है। आदमी के 50-60-100 रुपया हुआ है इच्छा, अगर 100 रुपया हो जाए तो 1000 की इच्छा होती है, अगर 1000 हो जाए 10,000 की इच्छा होती है, 10,000 हो तो 1,00,000 की इच्छा होती है, 1,00,000 की होने में 10,00,000 की नहीं होती, करोड़पति बनी हुई है। तो 50-60 रुपया सौ जाए तो 1,000 से 200 को घटा है, और 1,000-10,000 है 2,000 को घटा है, 1,00,000 हो जाए तो 99,00,000 घटा है, वो 10,00,000 से सत्तर नहीं हुआ, 1,000 का 10,000 चलता, और 1,00,000 रुपया ऊपर में हो जाए तो करोड़पति होना चाहता है तो 10,00,000 घटा है, वो समझता है रुपये बढ़ते है, हम कहते हैं घाटा बढ़ता है, घाटा होता है तो 1,00,000 रुपये को होता है, गरीबों के पीढ़ियों तक लाख का घाटा हुआ ही नहीं, 1,00,000 घट गए, 1,00,000 रुपये ही नहीं घट गए, तो बड़ा घाटा उड़ गई होता है, अभाव उड़ गया जाता है, दरिद्र उनके घर में रह देता था, ज्यादा दरिद्र वो रहती है, अभाव भी उनके ज्यादा रहता है, अपन रोटी का भाव रहता है, पानी का, खाने पीने के, कपड़े का, ये उनके हजारों चीजों के घाटा रहता है, मोटर ठीक नहीं है, ड्राइवर ठीक नहीं है, कहीं तेल ठीक नहीं है, गिरे ठीक नहीं है, एक मोटर में कितना घाटा है, बसाओ परमात्मा का ही, एक एक चीज में घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा, जगह जगह घाटा है, मशीन नहीं है, घटा नहीं है, गरीब में कभी नहीं होगा, ड्राइवर नहीं है, हमारे गेयर नहीं है, हमारे टायर नहीं है, हमारे पुर्जे नहीं, कभी घटा होते ही, कभी होते ही नहीं, और धनी आते हुए बहुत घटा, वो सही है, वो सही है, वो सही है, अभाव बहुत, अभाव अभाव मारे बड़े बिचारे दुख पा रहे। मैं तो कभी कभी कहता हूँ चंदा से छपाने गए धनी आदमी के पास मत जाना, बहुत गरीब है, धनी के पास मत जाना, सावधान आदमी को छो, गरीब को दुख मत देना, राम राम राम राम राम भयते हो जाए बीमारी, डरते बहुत ही, सबसे गरीब साधु और ब्राह्मण उस डरते गरीब साधन गरीब नहीं डरते, रोटी देते लाठी दिए बैठा रहे हो, कहाँ जाओ बाबा जी, रोटी दे दी सकते घाटा बहुत, ऐसी देगी बात कहता भाई तुम बराबर तुम्हारा क्षमा करना, हमारे जो अनुभव हुआ है फिर तो मांगते ही फिरते हुआ और हमारे क्या है, बाबा जी पास कुछ नहीं, बाबा जी जाते तो मेरे को पता लगा है, मैंने अनुभव किया है बहुत, रसीद ले लेना, घाटे वाले कभी बहुत घाटा हो जाएगा, 5-7-10 रुपया चीनी बड़ी मुश्किल है, गरीब से घाटा कम है, थोड़ी ज्यादा उनकी कमी हो जाएगी, 5 रुपया पास में हो और घायों का काम पड़े तो 5 रुपया में 1 रुपया दे सकता है वो, और 100 रुपया का 20 रुपया दे दे कुत्ती देर हजार हो तो 5 में 1 रुपया है, 1,000 में कितना है, 200 ऐसे देगा, जितना 100 1 रुपया ₹5 में से ₹1 दे सकता है और ₹100 200 नहीं दे सकता। अरे देख लो, लेकर देख लो, अरे ₹1 देने में ₹4 रह रहे, कमी रहेगी उतना रुपये, उनको ₹20 दे दे तो ₹80 रहेगा पास में, कमी नहीं रहेगी, पर दे सकता नहीं ₹20। मुझे हाथ की बात नहीं है, आप विरोध नहीं बनोगे, नाराज तो नहीं हो, बात बैठ देख जैसी तो मैं कोई निंदा नहीं करता, यानी कि रोटी का वही नहीं लग रहा हूँ, कितने नहीं होता नहीं कितने व्यक्ति की बात नहीं कहता, मैं सामान्य खाद की बात कहता हूँ, धनी भी धनी हुए हैं, राजा महाराजा भी धनी हुए हैं, रुपये का कहा भरोसा है, रुपया महाराज मैंने देखा है, मेरे कहने से रुपये लिए गायब नहीं, मेरे कहने से एक दिन दबा लिए, खूब बढ़ाऊ हम बनाए गए, बड़ा मुश्किल निकाला हमारी मीठी बात है, नहीं हम बनाए, हम बनाए गए, कोई बनाने वाला एक साधु बनाने वाला वो रोज रोज करता लेता उसे, वो खूब जाएगा, वो बनाना मुश्किल हो गया, फिर बना तो दिया, फिर भी दे दी, परंतु हुआ बनो निकालना बड़ा कष्ट हुआ, ये हमारी बीती हुई बात है, बहुत मुश्किल है, ज्यादा रुपया होने पर खर्चा करना बड़ा मुश्किल है, कोई शोर भी होते हैं लाखों रुपये खर्च कर देते, ऐसा ही देखा मैंने, ये पास में 2-4 लाख होगा, लाख 100 लाख की जमीन दे दी, शेर दिन उसको सूरवीर का दान भी है, दान भी, दान भी आदमी है, मेरे शेर जी ने कहा था बढ़ने से सत्संग हुआ, जा रहे थे तो भाई भगवान से प्रार्थना करना, हे नाथ ऐसा ज्यादा पत्नी भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से हे नाथ ज्यादा पैसा मत देना, ज्यादा पैसा प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना चौड़े सत्संग होता, हे नाथ पैसा मत देना, ज्यादा पैसा मत देना, कर्जा बिल्कुल नहीं, कर्जा भी ठीक नहीं है, कर्ज वाला आदमी भी पसंद नहीं कर सकता, पैसे वाला भी पसंद नहीं कर सकता, साधारण काम चले बड़ा ठीक दोस्त, ना कोई जापा ज्यादा है, ना कोई कर्जा वाला है, जीवन अच्छा जीवन है, कर्जा भी चिंता करता, ईमानदारी बेईमानी नहीं करता, बेईमानी बात नहीं करता, ईमानदार सच्चा, ना ज्यादा संग है ना ज्यादा कर्जा हो, ऐसी अवस्था है, व्यापार करता तो इतना घाटा ले तो उसे दे सकते है, कर्जा रह जाए इतना ही होते है, इतना ही करना क्योंकि संसार है क्या, तो घाटा होता है, पर ये देखा है मैंने वो मशीन चीजों का, कितने चीजों का अभाव है, अभाव की लाइन लगी लाइन, एक मोटर का देखे तो, एक मकान का देखे तो, एक छोरा छोरी का देखे तो, एक पढ़ाई का देखे तो, जल जल घटा को राम राम राम राम, राम जी बसा है तो बसे गए, बड़ा दुख है, तो संसार की तरफ चला और दुख आया, भगवान तेरे चला और आनंद आया। एकदम दोनों ठीक है। भगवान जब सब धन है तो भगवान सब दो, गरीब तो भगवान सब दो, अपना देह भगवान रखो, सुख जाओ दुख जाओ तो भाई भोगो भोगो, हमारी शक्ति है नहीं, हम दुख आते थे। बैल बैल छूटे बमन क्या छूटे, बैल बैल छूटे क्या करे, और बमन क्या छूटे और करे और करेगा, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लगो और भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ ज्यादा पैसा मत देना, हे नाथ अधिक पैसा मत देना, लड़कों से करे लड़कों खर्च करे, सुना तुम्हारे कल नहीं है हजार रुपया मूल मशरत करो, कमाओ और खर्च करो, मूल मदद नहीं, मूल में 10,000 रुपए देंगे, 1,00,000 रुपए बचे, 1,000 रुपए देंगे, मूल खर्च कर दिया, कर्ज ले लिए कर्ज 1,00,000 रुपए मेरे पास हो, 10,000 5,000 खर्च करते के बेकार आदमी, तो मूल में खर्च करते हो तो मूल में क्या हाल बताओगे, खर्च तो कर दीजिए मूल में से खर्च कर दी, बेकार आदमी समझे कमाओ खर्च करो, मूल तो सूरज से रहना चाहिए, मैं खर्च कर दू मानो कर्जा हो गया था, भूल बातें इतना कर्जा हो गया, अब इसी भर्ती पहले करना है, भूल बस गलती होना तो भूल किस वास्ते, मैंने पूछा है कल कहते हैं, मैं एक धनी आदमी ने पूछा, वो आप बताओ आप बैठे बैठे रोटी खाओ तो ये 2-3 पीढ़ी खूब खा सकते, इतने रुपया पास में और कमा करो क्या कि समझ, इसका उत्तर हमारे पास नहीं, ये जब दिया इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, हमारे तो पृथ्वी समझती है कमो कमो कमो कमो, यही बनती करो क्या, तो राम जी बचा हुआ तो बसे भाई तो बड़े मुश्किल है, अरे भगवान ही तरफ चलो बहुत हो जाएगी, जो भजन जपा करो भगवान में लगे तो आनंद खुलते ही चला जाएगा, ठीक है समझे तो बड़ा भारी आनंद है, बहुत आनंद है, और संसार के पदार्थों की तरफ तो बड़ा घटा, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान ले जाओ, शुभ मत है शुभ बात है, भगवान के नाम से बोले साधा में आज भी लखपति लाख राम मिल जाएगा, धनी में मिलना मुश्किल है, गरीब लाख दाम रोजा लेगा ना, लाख दाम रोजीना ऐसा लखपति मिलेगा, धनी मिलना मुश्किल है, अभाव नहीं है धनी होता ही नहीं ऐसा नहीं है, मुश्किल है, इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाए, रुचि भगवान की तरफ हो जाए तो लाखों करोड़ों हो अनुमान रुपया हो कोई परवाह नहीं, बैठेगा भगवान की तरफ आप लग गए, आपका मुख भगवान की तरफ हो गया, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही गए, जन्म कोटि अविनाश ही तब सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अविनाश ही तब समझो जीव भगवान की तरफ हो जाओ, फिर मौज मौज आना, आप धनी हो चाहे गरीब हो आप भगवान तेरे को जाओ, शर्म भगवान को जाओ, बैठी धनी हो तो कोई हल नहीं, गरीब तेरे को नहीं, अपने को भगवान ही तेरे को जाओ, लोभ बढ़े धन में चित्त दीले, धन में चित्त देने से लोभ बढ़ता है, घाटा ही घाटा बनता है, घाटा ही घाटा, धनी आदमियों को बहुत घाटा, और जिसके पास धन है ही नहीं को भी न बनता खरु भाग्य बनता, को भी न बनता खरु भाग्य बनता, एक नमोटी है। एक अपने पंडित थे जो गीता प्रेस के संबंधी प्रयागराज के कुंभ में एक बाबा जी पास गए। वो बाबा जी एक लंग उठे, एक लंग उठ गए और कुछ नहीं, तो उन्होंने गीता देने पढ़ कर वहां रख दी थी। साधु कहाँ रखे है, कहाँ रखे गीता दी? और ये बात कही तो उन्होंने एक बात कही कि तुम ये सोचते नहीं हो कि ये जो पढ़े लिखे हैं और विरक्त है, त्यागी है, कुछ लेते नहीं, क्या वे संग्रह नहीं कर सकते? रोटी भी मांग कर खाते हैं, क्या तो रोटी खाओ जितना काम नहीं कर सकते? अरे विद्यालय में किसी में पढ़ावे तो रोटी तो बन जाती है, रोटी जितना संग्रह कर सकते हैं। ऐसे सभा कोई अंग भंगी नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, एक दो घंटा पढ़ा दे अपना, रोटी मिल जाए, फिर भी भिक्षा मांग खाते। तुमने देखा? देखते हैं महाराज, फिर से पड़ेगी, फिर पास उतरी। तो क्या बात है? आप आते आप कैसे? तो सोचो तो सही, ये मांग कर खड़ा है, मांग खड़ा है। एक बात बताने याद आगी, ये रुपया करना चाहते, मैं जानता नहीं हूँ, बाबा जी को जानता नहीं हूँ, करता हूँ। 100, 200, 500 रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते थे, 500, 700, 1000 रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, अगर नहीं करे तो बोर कर गया, समझे फैलिटी करते ही नहीं। तो सभा मूर्ख है क्या? समझदार है, बातें भी जानते हैं, फिर भी संग्रह नहीं करता। बताऊंगा पूरी बात हूँ, वो और रुपये कहाँ रहे? रुपये आप में ही रहे, वो और रुपये रहे आप में ही। मैं भी अगर करूँ 1000, 10000, 20000 तो कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, असंभव है क्या? वो आप में ही रहा तो भूख लगे तो रोटी दे दिया, भूख लगे तो रोटी दो, नहीं रोटी तो पाप लगे। अरे जैसे भगनाश क्रिया नहीं करते, अतिथि है वो बिल्कुल अतिथि नहीं आवानी, कब कब आवे कब आवे, वो घर पर आ जाए तो रोटी दे, एक बुलका देता, दो बुलका देता, नहीं दो तो अभी जैसे बदनाश है पूर्णिमा नहीं कर सकती, पाप तो ले जाता है पुण्य नहीं जाता है, वो खाल दीजिए। तो उस गणेश क्यों पाप लगे? ये वो लगे कि उन्हें संग्रह किए ही नहीं, तो धन तो आप भी रहे, वो कहा रहा बताओ, हमने धन संग्रह नहीं किया, वो आपके पास रहा, तो रोटी दे देते, रोटी दे देते, बस इतने आप रोज देने लगा, हाथ का उतर देना से मन का उतर नहीं, हाथ का उतर एक फोट कर देते, इतने काम हो गया आप सब। अतिथि जैसे भगनाश गृहत प्रतिवर्त सतस्मय दुष्कृतं दत्वा पुण्य माता गच्छति। ये बात है, इस वास्ते कुछ दे देना अतिथि को, कुछ दे देना। आज का यहाँ पर रुपये मिलते हैं, कुछ में था दुकान में था, नया से कहीं याद नहीं सी लेबे के पास, या चौथवास आ गए भूख कर पूछा पूरा पेट बराबर नहीं मिलता था, यहाँ बिल्डा बन में ये मकान में थे साफ मैदान बना, शेषण साफ मैदान था, दिव्य नया सी बात है, सही कैसे पहले चौदह 2 महीने यहाँ वो नारायण मुनि जी थे, एक टाट के मोट रखते थे, मोह रखो तो मोहन कर दिया मैंने, भर पेट रोटी नहीं मिलते थे। अब यहाँ से रोटी दे रहे और मक्के से पहुंचे मेरे बिहार जी के, तो वहां एक रोटी मिलती बेजर की, वहां रोटी मिलती है, दो फल के यहाँ में थे, दो फल हरू लाल जी वहां मिलते थे, चार फल के एक था वहां पर बसा खेत, चार फल वहां मिलते थे, भूख लगती ज्यादा अवस्था जमा खड़े किया, भले पेट सदा नहीं मिलता। हरिदास जी मारे वहां जाते ग्यारह एक टाइम को भर पेट कैसे निश्चय। अब तो रोटी बहुत है, दिन लगे दिन खापे फिर साधु वो नहीं, लेने वाले साधु नहीं है, लेने वाला बस ऐसे लेने वाला ऐसे लेने वाला एक ब्राह्मण से बोले देखो, ब्राह्मण बोले क्षत्रिय से, कहते ब्राह्मण हो, ब्राह्मण समुद्र पी गया ठीक, कोड़ी पी जाओ, समुद्र पी गया समुद्र तो कुंडी पी जाओ, कहते फल थे पट्टो थे चले हो तो क्षत्रिय थे क्षत्रिय हो, खतरिया ने दिला दी पांच मान दी चार सौ कोश पत्र बांध दी, ठीक पत्र दिखाओ तो एक पत्र दिला दी सोते एक गोली पी दी सोते तो एक ही बात में रहा ब्राह्मण पी दी सोते ऐसे है तो ऐसा ऐसे होते मैंने बाबा को नाई मैं बताई आग सी मैं तिथि बात बताई तिथ बार बता आशी दिला दी महाराज मिलने ऐसा मामला है भाई सच्चे देव भगवान को लग जाओ आप भगवान को हे नाथ हे नाथ धन होता हो गरीब हो तो चौकी बात धनी हो तो चौकी बात बहुत धन है चौकी बात थोड़ा धन हो चौकी बात धन नहीं है तो चौकी बात भगवान जी पर लग जाओ भगवान की तरफ लगना न कोड़िए का खर्चा नहीं है वो बहुत भगवान का नाम लो वो एक तरफ संसार एक तरफ भगवान है भगवान जब लग जाओ अपने मन भगवान जब लगा दो पशु पद रुपया ज्यादा हो तो कोई परवाह नहीं हो तो परवाह नहीं थोड़ा हो तो परवाह नहीं ज्यादा हो भले थोड़ा हो भले मत हो कोई परवाह नहीं भगवान के भजन में लग जाओ भगवान प्यारे लगे भगवान मीठे लगे भगवान का नाम मीठा लगे भगवान का धाम मीठा लगे अच्छे भी रहे नहीं हम उसमें दामोदर कुंड पर जाते थे वहां रहते सभा था एक बीस रूपये जंगल कोई मकान नहीं था जंगल जंगल था दामोदर कुंड वर्षा आई वो याद है भाई वर्षा आई जोर से तो भाई सुख बहुत है पैसे बिना सुख बहुत है लोग कहते हैं बाबा तुम्हारे को पता नहीं है देखो तुम्हारे दोनों पता है हम पैसा भी रखा है कथाएं भी की है बेटे भी ली है पैसा रखा है क्षमता भी है रामायण कथा की है भागवती कथा की है भेड़ ली है वो भी हमने देखा है अब नहीं है वो देखा है हमारे दोनों देखा हुआ आप एक देखा है आपने एक पैसा वाले देखा मेरे पैसा आप और को नहीं मैंने पैसा आपको क्या पता मैंने पैसा वाले क्या दशा होती है पता नहीं आपको हमारे पता गाड़ी पर चढ़ नहीं सकते, टिकट है वो टिकट नहीं उतरो, टिकट होने पर मैं आ जाता कृष्ण से ऋषिकेश, तो आदमी एंट्री दिया है पूछा बाबा टिकट, मैं कहूँ मेरे गेट क्यों पूछते हो, और बहुत बैठे हैं और नहीं मेरे बात बोली टिकट है मेरे को क्यों पूछते हो, तो मेरे पास क्यों पूछे, टिकट है मेरे पास, साधु देखा ना टिकट है, तो मेरे को क्यों पूछे, इतना बैठे पूछे नहीं मेरे को पूछे टिकट है, क्यों हमारी बेइज्जती करते हो, हमारी बेइज्जती वो नगर स्वभाव थोड़ा वो मैं काशी के पास गया है बड़ी छेड़े काशी के पास है भुगुलसराय में आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हमें तो तुम्हारी आशीर्वाद है तुम किधर पढ़ रहे हो, हम कुछ जगह है आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हमें तो आगे बढ़ेगा आशीर्वाद, आप किधर पढ़ रहे हो, डर लगे आज गाड़ी में बैठे हो डर लगे, भीड़ बहुत ज्यादा राम राम राम राम राम यू टांग कर बैठे हुए क्या कोई बैठ नहीं है, समझ जाए तो तेरे क्या तेरे जितना पैसा दिया है तुझे बैठा रहे, एक पढ़ी लिखी आई माई जो हमारे साथ में थे वो किशन जी उसमें उठ उठ उठ उठ उठ उठ गया उठ बैठ गया, पढ़ी लिखी थी ग्रेजुएट ये पढ़े लिखे ये बात है उठ उठ उठ बैठे मैंने उठा पड़े वो बैठा उसी कैसे मैंने उठ गया हाँ बैठ ये पढ़े लिखे की बात अपन बात ही कर दिया अपन आदमी ऐसा नहीं किया तो उठ गया पढ़ लिखा याद ऐसा है उठ मैंने कहा उठ जा उठा कर बैठ जा गाड़ी बैठे डरे पहली भीड़ बहुत है बड़े तो बैठे अपनी हिंदी बैठे सुख से आप गाड़ी में बैठते मना नहीं करे तो भले आदमी कराते भले आदमी है इसमें तो अपनी जगह आओ बैठो अपनी क्या मतलब अपनी जगह पर बैठे बैठो जाओ आओ कोई बात नहीं तो मन में धसी जाएगी हमारी गाड़ी में कोई ना हो बढ़ रहे हैं जगह हमारे सड़ने गए हमारे सड़े ये दर्शन है हमारे देखो फर्स्ट क्लास में चलने वाले टिकट नहीं है ग्वालियर की बात है तो मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे लिए बैठूंगा सोते रहे हैं मैं खड़ा ही गया खड़ा रहूंगा कह दिया वो खड़ा रहूंगा रात्रि का वे सोए हुए बैठू धीरे धीरे खड़ा ही जाऊंगा मैं चलते जाओ घूम देंगे ऐसी दशा है और तो संसार की तरफ चले और दरिद्रता ही दरिद्रता है दरिद अभाई अभाव दुख ही दुख है भगवान की तरफ आनंद ही आनंद है मौज ही मौज है घट है फर्स्ट क्लास में चलते हैं एयर कंडीशन में हम लोग तो मंडे से हमारा तुम्हारे क्या होता तुम भी फर्स्ट क्लास होते हम भी होते ऐसे बाबा जी तो पता लगे आप लोगों की कृपा से हमारे को बढ़िया भोजन मिलता है बढ़िया मकान मिलता है क्रिया भोजन रहता है। बातें बढ़ा देना चाहिए, बातें बनाते हैं, यही पेशा है, हमारा पेशा है, पेशा ही बातें बनाना। मुझे खुशी आ रही, कोई बातें बना घोष करे, पर मैंने साधुओं से कहा है तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे लिए भोजन करो, हमारे घर साथ रहो, गली वहां साथ रहो, एक भी नहीं गया साधु गया मैं वहां पर चाहो तो हमारे साथ आ जाओ, हम जो भोजन गए वो भोजन करो, हम जो आ रहे हैं वो आ रहे हो, हम चले हमारे साथ चलो, एक भी नहीं गया। कहते हैं तुम्हारे क्या जोर है, फर्स्ट क्लास में सुनते हैं तुम, रेयर कंडीशन सुनते हैं फर्स्ट क्लास में सुनते, फर्स्ट में तुम कहते हो हम रेयर कंडीशन सुनते हवाई जहाज में राम जी की कृपा है महाराज, राम जी रोटी देते हैं सबको, कपड़ा देते हैं, हमारे तो बहुत लाड प्यार लगते हैं, हम राम जी को तो याद नहीं करते, हम राम जी को तो याद नहीं करते हैं, चिंतन राम जी कृपा रहते हैं। बहुत कृपा है भगवान, भगवान इनकी करते कपड़े के रोटी के सब ख्याल बहुत हमारे, ऐसो को उदार जगमाई बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जगमाई फिर जो प्रहलाद नारायण नारायण नारायण भाई भगवान में लग जाओ, चाहे स्त्री हो पुरुष हो धनी हो गरीब हो चोखा हो बंदा हो पढ़ा लिखा हो सब मूर्ख हो भगवान में लग जाओ, सब ठीक, एक भगवान में रहना सब ठीक, भीतर भगवान को रखो, हृदय में आदर भगवान के भजन का हो, रुपया लाखों करोड़ों अरबों को हो तो चौकी बात नहीं, हो तो चौकी बात, अपना हृदय भगवान में लगाओ सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ तो करो करो वो निहाल हो जाओ, भाई और बहन हो कोई हो भगवान की तरफ चलो, अरे भगवान की तरफ न चल के संसार की तरफ चलो, दुख वाले महसास होते भगवान ने कहा दुख वाले दुख वाले औषधालय भोजनालय वस्त्रालय होता ना पुस्तकालय संसार का दुख आ रहे बोल नहीं पाए ढूंढते सुख, अरे बोर्ड तो दे दो भाई है माओ बहते बोल मैं दुख आ रहे बसा सो तुम ना प्रमंत्री महात्मा ना संतरी परमानता दुख आ रहे दुख आ रहे दुख आ रहे अब दुख आ रहे में सुख ढूंढे भोजन आ लेगा ऊर्जा धोती चढ़ा धोती चढ़ा मतलब धोती चढ़ा, अरे गोट तो देख सब ढूंढे दुख आ गए मशान गीता पढ़ो सो होगा दुख आ गए मशान कहाँ कहा अठारह पंद्रह वर्ष दुख आ ले दुख आ ले लिखा है दुख मिलता है दुख मिलता है दुख आल पाम पेटे पुनः जन्म दुखाल शाश्वत ना प्रबंधे महात्मा न संसद परमांगता फिर महात्मा न तो वहां पर थे दिव्य प्रकृति मां सुधा भजन तेरा निबंध सो ज्ञात बंधा दिवस दुखालय में सुख ढूंढे, रात और दिन सुख ढूंढे, कृष्ण ढूंढे दुखालय, दुखालय बोर्ड तो ये लिखा है तो पुनर्जन्म है ना, भगवान की प्राप्ति कर रहे, मनुष्य ही देख कर रहे, पुनर्जन्म है ना दुख वाले, माँ बेटी है पुनर्जन्म दुख वाले, महसूस होता है महात्मा ना संस्कृति पर मान जाता, फिर महात्मा ना तो माम पर देवी पर भी मान जाता, भजन चल टंकी दिन दो शत्रु बजा बदलते वहां भगवान में लग जाओ, दुखालय में सुख नहीं मिलेगी भाई, लिखा हुआ पर बोर्ड लिखा हुआ बोर्ड देखो दुखालय, अरे भगवान में लग जाओ चाहे अरबों रुपया हो कोई वहां सुन लो ऐसा कोटी बात हो पास में भगवान में लग गए हो, मनस्ते न लग्नम रैरांगनी पत्ने शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्साधु चित्रम धनम मेरु तुल्यम, मनस्ते न लग्नम रैरांगनी पत्ने किं तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं, भगवान मन लगा तो उसने शरीरम स्वरूपम शरीर की सुंदर है तथा वा कलत्रम स्त्री बच्चे बेचे ये संसारु चित्रम संसार यशी है, धर्म मेरु तुल्यम मनुष्य न लगदम हरे रंगरी पद में भगवान के चरण कमला मन नहीं लगा तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, तो क्या है तो क्या कुछ है, भगवान में मन लग गया तो धन है तो ही मोज है, निर्धन है तो ही मोज है, जैसी अवस्था मेरी मोज है, भगवान में लगना चाहिए सच्चे हृदय से, इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सब स्वतंत्र सच्चे विश्वास मिल जाए, आनंद मिल जाए, दुख मिट जाए, संता मिट जाए, जल मिट जाए, भगवान में लग जाए भाई, इस वास्ते सजनों से कहना है कि वृंदावन में रहो आप भगवान में लग जाओ, वृंदावन के मनुष्यों से ज्यादा पैसा नहीं बना, बंदर मोह हरिदासी महाराज सुनते हैं, हरिदासी महाराज संत हुए मोरों को सुनाते हैं, कान से ना कान से गविया मामन मामन नहीं मामन जी कान से हरिदास जी महाराज के पास आए तो महाराज ने कहा कि तुम्हारे गुरु ऐसे है, हरिदास जी महाराज कहा ना आचार्य थे कान से है ना सुना ना नाम हो जाते, हरिदास जी महाराज की गुरु में ना करी तो बादशाह वेश बदल के आए कि हम सारा सुना है भाई सुना हमारे तरह भेजे मस्ती भगवान आ जाए मस्ती तो करते भगवान ही मस्ती बताया करते भगवान से, तो ऐसा बताया नहीं जो मेरे पद सुने बड़ा खुश हुआ, तो कहा कुछ काम करना है कोई सेवा बताओ, अच्छा सेवा बताओ, जमुना जी किनारे गए थोड़ी देर दूर करी एक घाट घाट भगवतिया भगवत तो हुआ था हमारे मन गा देंगे तुम्हारा सब मेरी बात सही हो तो नहीं हुआ, ये रतन राम चढ़ा हुआ था इतने बड़े बड़े रतन तो हमारे कुछ चाहिए कदम सेवा करना ही हो तो यहाँ घाट टूटा हुआ है उसकी मरम्मत करा दे, बादशाह कहो मेरी सब राज खत्म कर दो तो इतने तो मिलेंगे नहीं, ऐसे मैं कौन कर दू और भाई चाहे हमारे जीवित नहीं ऐसी थी। जरा सुना भाई, आप लोग ज्यादा जानते हैं, हम लोग थोड़ी बात जानते हैं। सुने तो कोई बात, बड़े बड़े महात्मा हुए, संत हुए, यहाँ पर भिक्षा मांग कर मधु बड़ी मिल गई, जो कुछ मिल गया वृद्धवासी वगैरह टुकड़े थे, जीव गोस्वामी टुकड़ा मांग कर रहते थे, सब पूर्ण व्याकरण बना दी, सब अष्टाध्यायी बनाए, हरिनामामृत, हरिनामामृत व्याकरण सब पूरी वामन रसंदी गोपी, वामन गोपी राधे पंदी, वामन गोपी दादा सूत्र व्याकरण अधिकार पूरा टुकड़ा मांगे खाते। एक आया पंडित, मैं शास्त्र कहूंगा तो जीव गोस्वामी बड़े बड़े रूप गोस्वामी मैं आप जीत गए। जो पहला मेरा जीव गोस्वामी से वो भिक्षा बुझ रहे थे, शीशा कुछ होता लटे खूब अच्छी। अरे मैं अष्टाध्यायी व्याकरण सब खंड व्याकरण नहीं, व्याकरण के ऊपर अधिकार हरिनामा मेरे व्याकरण ने बनाया हुआ सब संज्ञा नहीं नदी संज्ञा हुई गोपी संख्या हुई स्टावन तरीके राधा है राधा गोपी रसोद नाम लिखा वामन वामन राधा ध्यान राधा तो सब जितनी संज्ञा है मैं सब की सब मुकाबले करता हूँ। व्याकरण घटो तो मान नाम लोगों ने कह दिया पढ़ने पर बात सुनी महाराज ने ऐसा किया तुम जाओ निकल जाओ पंडित अपमान कर दिया तुमने। तुम्हारा जो शास्त्र कर रहा था तुम्हारी बातें करी, ये तो व्याकरण अभ्यास नई व्याकरण बना दी नहीं अष्टाध्याय इन गाँव में नाम पंडित थे आपने जीव दया नामे रुचि नामे रुचि और आपने क्या जीव दया जीव को दया नहीं करी आपने जीव को समझता जीव दया करनी चाहिए ना जीव दया वैष्णव सेवा और नवे ऋषि तीन बात थोड़ा है तो जीव पर दया तो बोला मैं निकाल देती हूँ यहाँ से ऐसे संत बड़े नाम ही संत हुए बड़े महापुरुष हुए बड़े महापुरुष टुकड़ा मांग कर खाना नामी पंडित ऐसे ऐसे महात्मा हुए यहाँ पर भजन करने वाले भगवान के प्यारे और उनके नाम से शांति मिले, मेरे भाई के पदा से शांति मिले, ऐसे संत बात है। उनके पद गावे तो शांति मिले, बनाए हुए श्लोक बोले शांति मिले। बड़े नामी संत हुए पंडित राजा विमल है अब एक धन का वजह कितने कमा सकते, धन कमावे तो कितना कमावे, अभी हमारे देखा नहीं बोला मैंने कहा संस्कृत व्याख्या प्रश्न है ऐसे संत महात्मा हुए महाराज विरक्त त्यागी कुछ पास में नहीं ग्रामी पंडित और टुकड़ा मैं शुक्रा टुकड़ा बड़े भाषाओं घर से मिल गया उसे दुआ देखा संतों की संपत्ति भजन है, यही संपत्ति है। तब से तपोधन तपोधन तपी धन है किसी बात की परवाह नहीं है, सब बात ऐसी मेरे भाई आए रूप और समझ कभी मिलना चाहते कहते हैं स्त्री का मुख नहीं देख रहे, स्त्री का मुख नहीं देखते हम। तो मेरा भाई ने कहा ये ना ब्रज में एक कन्हैया के सिवाय पुरुष कौन है, एक कन्हैया है और वो सब है सोचिया मरने वाला नहीं है। ऐसा नया पुरुष कौन आ गया, ऐसा पुरुष परमात्मा देव निर्माण है, नार है गति प्रपंच सारा गति में समझ लिया है, पुरुष परमात्मा देव निर्माण एक परमात्मा पुरुष समझ लिया। अच्छे अच्छे महात्मा हुए ब्रज में, बड़े संत महात्मा ब्रज की दुबली पवित्र है, परंतु आजकल ये शहर बड़े शहर आज की अपेक्षा उस हमें देख रहे थे ना, हमने चौसा किया यहाँ वो अच्छा था, अब ये अपेक्षा बहुत अच्छा वही छत्तीस साल का स्थान है भूपेश्वर के पास है ठहरे थे कुछ दीदी हो कई दिन रहते थे कोई याद नहीं करे मंदिर दवा उन्होंने पूछे थे ठहरने को जगह नहीं मिलती हो जाता थे शांति थे। अब आज का देखे तो बहुत पैसा ही पैसा पैदा करने नहीं थी जगह जगह ये निवास है या यात्रियों का निवास है यात्रियों के निवास है सब सुविधा है ये अपने ही फोन में है ये है पैसा कमाने नहीं थी थी बहुत पैसा था मात्र अभी ज्यादा अभी पांच सात वर्ष ज्यादा पैसा पैसा वृंदावन में पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा पैसों का जहाँ पैसा में मुख्यता हुई भगवान ही मुख्यता रहेगी हिंदी बना है क्या क्या बना है भाई बनाना नीति बने यही बन के तो मैंने देखा नमूना है महात्मा लोग रहते बड़े गुण कुछ भी करते भिक्षा मांगते अब हो गया शहर अब तो शहर हो गया संतों का वृंदावन वृंदावन वृंदावन तुलसी में बैठा चल बार भगवान के भगत प्यारे भगत रहते हैं यहाँ भजन करते भगवान का की नहीं करते आजकल भी राधे राधे राधे राधे यहाँ जितना वृंदावन में सुनोगे ऐसा मिलेगा नहीं आज आज मुख्यता होने पर राधे राधे राधे राधे राधे आवाज राधे श्याम राधे श्याम कदम के प्याले देखा ना कदम कदम ऐसा सुने प्यारा वाला दूध भी वृंदावन में लगे हुए देखा है छोटे छोटे कदम बड़ा बड़ा होगा अच्छे अच्छे संत हुए महात्मा हुए भगवान का वजन करते आज भी अच्छे व्याकरण में अच्छे कीर्तन तैयारी में अच्छे संत है भगवान संत है और कोई से कोई मतलब नहीं केवल भिक्षा का संबंध है और किसी से कोई मतलब नहीं बोल रही है संत कम हो गए संत कम हो गए पहले हम देखे जितने संत थोड़े हो गए वैभव बढ़ गया ज्यादा मकान बढ़ गए धनी आदमी और संतों के दर्शन करने आते महाराज बहुत मान भजन स्मरण करना नारायण नारायण नारायण नारायण